eziyet eder mi seven sevene? Yandırdın kalbimi aman, ey kaşları keman. Bu derdime inan yar, sensiz yaşayabilmem. Ey sevgili canan, bu eşkime inan. Yandırdın kalbimi aman, ey kaşları keman. Bu derdime inan yar, sensiz yaşayabilmem. Ey sevgili canan, bu derdime inan. Kaşları keman, bu derdime inan yar. Sensiz yaşayabilmem, ey sevgili canan, bu eşkime inan. Yandırdın kalbimi aman, ey kaşları keman. Bu derdime inan yar. Sensiz yaşayabilmem, ey sevgili canan, bu eşkime inan. Yandırdın kalbimi aman, ey kaşları keman. Bu derdime